such a blessing, yeah. Turn every situation into heaven, yeah. Oh, you are my sunrise on the darkest day. Got me feeling some kind of way. If you wanna savor every moment, slowly, slowly. In a space, in a race to escape. Planet of the apes before we suffocate. I break and enter Cape Canaveral Space Center. Chloroform an astronaut, become the new crew member. Leaving her behind, cocking in the cockpit of a rocket. Through the atmosphere with bony hip hop in my pocket. And a mic lightsaber. Si te vi nubes sobre no. back it up, bitch, back it up. Back it up. Drop on the table. hands up. Когда мы взяли лягу, רק הגורם מת לי לזוז, להרגיש את הקצב, להיות חצוף, רק את גורם מת לי לעוף. פתאום אני חי, איך נכנס לתוך חיי, רק דקה איתך ואני כולי בהי, שולחת הודעות, נמלא לבבות, משחקת לי בלב, משחקים של בנות, נות, נות, נות. זה סופי סורימיק, סורקי, אין הג'יניאס. Put your motherfucking hands up.